miért nem? Halló! Figyelj! Miért nem? Tütőben miért nem? S hol, hol igen? Szóval főleg, hogy hol dughattalak volna meg? Beszélj már tényleg! Hát máshol. Máshol hol? Hát nem tudom. De hol, mikor? De melyik hol? Mondd már meg, könyörgöm, hát tényleg. Kilóg a belem a kíváncsiságtól. Mindegy. Hol? Na, mondjad, mondjad. Jó, hogy hol, de most erre nem lehet mit válaszolni. Hát, de miért? Hát miért lehetne válaszolni? Az, hol, hogyha tütőtangóban nem dughattalak volna meg. Hol dughattalak volna meg? Nálam ez nem így van. Rajtad orcsi besz van? De akkor mi lett volna? Vagy hogy benne? Úgy kellett volna egyet randizni előtte? Vagy mi? Vagy... Mondjuk hármat. Hármat? Nem soha, befér. De mi mondjuk egy ilyen, bejárva egy ilyen teljes ellátáskör? Tehát ilyen reggeli, ebéd, vacsora? Igen. Igen? De vacsoránál már azért úgy... Hm? Elmentünk volna valamilyen orientális cuccra, nem? Hm? Egy napot. Esetleg sütöttem volna kimonóban, vagy valami. Egy nap nem? Alatt. És akkor lehet a vacsora után úgy meglettél volna, nem? Egy nap alatt meglett volna a csaj, és te nem mentél rá. Mutattam volna, hogy a szaké az a japánok körében szent ital, és akkor meséltem volna egy sztorit hozzá, meg ilyenek. Akkor azért meglettem volna, hogy vacsinál, nem? Hm? Nem. Nem, miért? Nem, ezt nem lehet ilyen gyorsan. De. De nem. Ennél sokkal gyorsabban is lehet, akarod elmesélem. Egyszer volt, hol nem volt kis-kis leány. Pávó bácsi mesélj. Nem mesélem, nem akarok. Kérlek, mesélj. Nem valami. Akarok indiszkrétlen. Egyszer volt, hol nem volt. Pávó bácsi is igen fiatal legény volt akkor még. Ilyen Pávó bácsi. Pávó bácsi a határon túli magyarság képviselője itt a stúdióban. A jó 40-50 évben, és előtt fog talán. Pávó bácsi, az a nagy története magának. Melyik? Na, megesettük. Nem országnak nem összenőrésén volt, hanem Erdélyben. Erdélyben volt a történet. Fiatal csúdi bunkó gyerek voltam még akkor. És faluba volt szép lány, hát mondom, egy alkalombú meg lesz, mondom a Pistával. Robogó szerelő volt. Hallod a szívem, egyből egy. És nem háromból, egyből. Na, itt vagy, ugye még? Fogom ez most magam. Valahogy úgy belőlem beszél ez a Pávó bácsi. Fogom magam, lemegyek a csajé. Na, mert Pávó bácsi idejében még így mentek a dolgok. Falu végén lakott, szép nagy, kimeszett fejfalba. Azt mondták, hogy nincs is tökke, hogyha nincsen kettészelve a fejsze. Nem egyik múlt. Nem megyek a hányhoz mondom neki. Te! Itt vagy még, ugye? Elviszel-e a hálószobádban? Mondj valamit, haló! Kérdezem tőle, elviszel-e a hálószobádban? Küldj egy képeslapot Pávó bácsinak! Mondta, hogy... Álljon meg, Pávó bácsi! Egyből egy! Semmi régéli ebéd vacsora? Anna, ugye így hívnak? Ez volt a történetem. Igen. Pávó bácsinak, hogy ha lenne az én előbőrömre írható lenne egy képeslap, és azt elküldenénk Pávó bácsinak, akkor mit írnál rá? Nem tudom. De most én leteszem, jó? Komoly pillanat ez. Válaszolj. Micsoda? Mit küldenél Pávónak? Mit írnál egy képes rapra, ami speciális anyagban van? Nem akarok semmit, csak küldeni. Téged akar. Szia, kuk! Szia, ki? Egy kislány. De nem vagy te véletlenül egy kis szélhajtó kűsz, akit az első áramlat elfúj? Párizsi bácsinak udvarol egy lány a telefonba. Cseti, csak mesélem, meg kim voltál vizelni, és... Itt vagy? Igen. Az alatt ilyen dolgok történnek. Szóval hogy nem hívnak? Dughattalak volna meg. Három alkalomból megdughattad volna. Hogy hívnak? Anna. Párizsinak egy Anna nevű lány udvarolt, Cseti, csak mesélem, mert pisáltál. Anna, közöttünk szerintem nagyon-nagyon sok év korkülönbség és két háború is van. Hinnél még egy ilyen öreg playboynak? Hogy? Te az azú vagy. Harmadszor húzol csőbe. Soha többet ne hívjál fel mobiltelefonon. Ne küldjél SMS-t. Iratkozz ki a fórumról. Légy szíves. Szakítsunk. Azú. Azú vége. Felszakad a szívem, de elszakítalak, hogy közelebb lehessek hozzád. Azú vége, értsd meg. Kérlek, soha többet ne hívj fel. Szervusz, Azú. Most jó azért bántalak, hogy később boldog légy. Jó volt veled ez a két év, Azú. Valamit úgy érzem, hogy életre kiírtam az életemből. Figyelj, ennél That's the way I like it. Nem, Istenem. Legyen a Mighty Mighty Bostons. Az ilyen jó? Ez ilyen táncoszene. Tudunk beszélni a friss szakításomról? El tudod mesélni alatta szerintem, és így jó, közben jó kedvre derít esetleg. Azon ne haragudj! Táncra perdülünk, hagyd az út most, hagyd az út, itt a diszkó. Visszavárunk. Itt a diszkó. Semmi baj, semmi baj. Csak when I got home and realized I was alone. Sat where I was by the window wondering where did you go. Couldn't eat or sleep at all. Took the pictures off the wall. Pace the places, time was slow and I'm wondering where did you go. Where'd you go? Took a shower, stared at TV for an hour. Did the dishes, made the bed. Read a book I've never read. Any minute, you'll show. And I'm wondering, where did you go? Where'd you go? Where'd you go? Wondering where did you go? I realized I couldn't stay. Grab my things and went away.